skórzana, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 października, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Viktor Orban rezygnuje z opodatkowania przesyłu danych w internecie. Po masowych protestach Węgrów zapowiada, że projekt ustawy będzie poprawiony. Wszystko wskazuje na to, że prawnik Stanisław S. był na posiedzeniu Komisji do Spraw Energetyki. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. W tym serwisie także o kontrowersjach wokół pewnego konkursu zorganizowanego w jeleniogórskich szkołach. A na początek serwisu informacja z Węgier. Premier Viktor Orban wycofuje się z kontrowersyjnego podatku od przesyłu danych. Zapowiedź, że obciążeni nim zostaną dostawcy internetu, wywołała masowe protesty w Budapeszcie. We wtorek na ulicę wyszło ponad 100 tysięcy ludzi, bo zdaniem Węgrów ostatecznie to oni ponieśliby koszty tej rewolucji. Orban w rozmowie z publicznym radiem powiedział, że skoro Węgrzy są przeciwko podatkowi, to nie może on zostać wprowadzony w obecnej formie. Jeśli rządzimy wraz z obywatelami, nie możemy działać przeciwko ich woli, stwierdził w wywiadzie. Zapowiedział też, że obecna propozycja zostanie wycofana z parlamentu, a w styczniu rozpoczną się konsultacje dotyczące całościowej regulacji internetu. Specjaliści nie mają wątpliwości. To było podpalenie. Gdańska policja szuka kolejnego podpalacza samochodów. W nocy na osiedlowym parkingu na Morenie spłonęło 5 aut osobowych. Ucierpiały też 2 dostawcze. Według policyjnych techników samochody zostały oblane łatwopalną cieczą. Co więcej, według policji to nie przypadek, że 4 podpalone auta należą do jednego właściciela. Śledczy będą teraz sprawdzać, czy mężczyzna miał wrogów, czy miał problemy, czy ktoś mu groził. Samochody zostały podpalone około w 3:30. To drugie podobne zdarzenie w ostatnim czasie. We wrześniu spłonęło łącznie 20 samochodów, także na Morenie, a więc w pobliżu dzisiejszych pożarów. Wtedy jednak szybko zatrzymano podpalacza, dzisiaj siedzi w areszcie. A tą sprawę śledzi Sylwester Pięta. Osobę bliźniaczo podobną do podejrzanego o szpiegostwo Stanisława S. widać na nagraniu z posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Energetyki z 12 marca. Posłowie zajmowali się wtedy rządową nowelizacją ustawy o zapasach ropy i gazu i zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego. Tak informuje szef komisji Andrzej Czerwiński i dodaje, że na liście obecności z tego dnia Stanisława S. nie ma. Goście nie mają jednak obowiązku wpisywania się na listę. Wyjaśnień na temat udziału podejrzanego prawnika w tym posiedzeniu domaga się SLD. Podejrzany o szpiegostwo mężczyzna w połowie października został aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura apelacyjna w Warszawie postawiła mu zarzut pracy na rzecz obcego wywiadu, za co grozi od roku do 10 lat więzienia. Według medialnych doniesień Stanisław S. specjalizował się w tematyce energetycznej, a szczególnie interesował się rynkiem paliw. Libijski polityk Abdel Hakim Belhaj może wytoczyć Wielkiej Brytanii proces o to, że wzięła udział w nielegalnym wydaniu go reżimowi pułkownika Muammara Kaddafiego. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Londynie, mimo sprzeciwu rządu. Belhaj twierdzi, że był potem torturowany, a w jego przesłuchaniach miał brać udział brytyjski wywiad. Z Londynu Grzegorz Drymer. Sprawa wypłynęła już 3 lata temu, kiedy Belhaj wkroczył do Trypolisu na czele powstańców i został komendantem wojskowym libijskiej stolicy. Niedługo potem udzielił brytyjskim mediom serii wywiadów, w których ujawnił, że w 2004 roku otrzymał od Wielkiej Brytanii obietnicę azylu politycznego, ale po drodze do Londynu został wraz z żoną aresztowany w Tajlandii, wydany CIA, a następnie Kaddafiemu. Belhaj ma pretensje do Anglików o to, że podczas śledztwa w Libii 2 lub 3-krotnie jego celę odwiedzali przedstawiciele brytyjskiego wywiadu MI6. Starali się oni za pośrednictwem Libijczyków wycisnąć z niego zeznania przeciwko obywatelom libijskim, którzy schronili się w Wielkiej Brytanii. 48-letni Abdel Hakim Belhaj, który jest obecnie przywódcą libijskiej partii Al-Watan, nie żywi niechęci do Wielkiej Brytanii. Jak powiedział dziennikowi The Guardian, absolutnie ufa angielskiemu wymiarowi sprawiedliwości i domaga się jedynie przeprosin oraz odszkodowania w wysokości 1 funta. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W tym serwisie jeszcze o sporze o konkurs w jeleniogórskich szkołach. Został zorganizowany pod patronatem jednego z koncernów energetycznych. Zdaniem rodziców konkurs jest niewychowawczy i szkodzi dzieciom. Dlaczego, wyjaśni Piotr Słowiński. Rodzice nie mają pretensji o to, że ich dzieci uczą się dodatkowo zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, ale o to, że po lekcjach w domach mają grać na komputerach, by zdobywać punkty dla szkół. A może niech te wielkie spółki energetyczne zainteresują się tym, żeby dotrzeć do tych dzieci i zabrać ich na przykład gdzieś, a nie siedzenie przed komputerem. Paweł Domagała, naczelnik Jeleniogórskiego Wydziału Oświaty, w zachęcaniu dzieci do gry na komputerach po lekcjach nie widzi niczego złego. Wartości wychowawcze w połączeniu ze sposobem odbywania

boy, they would say to me, don't go in the world and play, it's bad for me. All they had was child and faith, let him grow and let him wait, just to find what it was to be free. Now I'm over 21, growing up I've had my fun, and I know it's got to be. Baby lying in a womb, are you free or in a tomb? Let me in, I feel I wanna cry. Oh, the road is there. Oh, that road is there. Come on, or you're dead. Mind the cars, cause you've got school on Monday. Put my trust in God. Who is he? I know not what. Something mommy said to me one Sunday. Maybe love is life, but life is not something I need plenty of. Oh, I wish I'd never. Now, tell me what to do and how. Take me later. Ciszę. Pan Piotr napisał do radia Badzi, słuszny wybór. Pewnie zagłosuje na ten utwór podczas wybierania topu wszechczasów, podobnie jak na When the Smoke is Going Down, Skorpionsów. Panie Piotrze i drodzy Państwo, w poniedziałek ruszamy o 9:00 z topem wszechczasów. O wszystkim dokładnie opowie Marek Niedźwiecki, który dziś dał nam płyty. Podwójny album Muzyka Ciszy, część druga dla pani Oli Wilk z Płońska i dla pana Zbigniewa Mieruńskiego z Gołgapi. Życzę państwu dobrego słuchania. No ale dziś się bawimy w listę przebojów. Jeszcze godzina i 40 minut na głosowanie. Może Imelda May. Comes and goes, flickin' his favorite.

Niewątpliwie są takie dębskie głosy, które należy kolekcjonować i mieć je blisko siebie, kiedy za oknami zawieja mróz i śnieg i zima. Indila niewątpliwie ma taki głos. Love Story, tak śpiewała w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. A do Imeldy wraca pani Sylwia, która napisała do radia: uwielbiam i z przyjemnością pojadę na jej kolejny koncert. Profesjonalistka od A do Z. Pozdrowienia z rodzinnego jej miasta, z Dublina, napisała do nas pani Sylwia. Dziękuję bardzo. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jeszcze półtorej godziny na głosowanie. Zespół Bush ma nową płytę. Follow me down to the water, through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no one God but a series of systems. I wanna be your savior, I wanna be your Caesar. The only way out is through. Lost my mind over you. The only way out is through. Lost my mind. Tripwires in your head, through the seven layers. The Only Way Out, tak jest zatytułowana ta piosenka, zespół Bush. Też czeka na państwa głosy w zestawie do głosowania, a na głosowanie jeszcze na okrętkę tak półtorej godziny. Proszę zajrzeć na stronę internetową i zaznaczyć 10 ulubionych utworów. Mówiłem państwu o tym, że są niedobitki głosowania z przed tygodnia. To są te trzy utwory, które w poczekalni zajęły miejsce od 33 do 31. Na 31 Foo Fighters, Something from Nothing. Na 33 Lenny Kravitz, New York City. No i zostało nam miejsce 32.

Pewnie wielu słuchaczy programu trzeciego ucieszyło się z tego utworu na liście w zestawie do głosowania. Melissa Etheridge wraca tym utworem. Take My Number, tak jest zatytułowany, i sądzę, że to jest zapowiedź jej nowej płyty. To dobrze, bo będziemy mogli się cieszyć tą nową płytą w programie trzecim Polskiego Radia. Gdzie nas dawno nie było? alp3.pl. But all in love is fair. I turn you the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring. Aching pass, and will this night be through? Wanna hear the breaking glass? I wanna feel the steel of the red hot truth, and I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Ależ to nam kiedyś grało, ale dzisiaj chyba też. Bring Me Some Water, Melissa Etheridge z alp3.pl. Stevie Nicks z zestawu do głosowania. Understand. Właśnie taki tytuł tego utworu, Starshine, Stevie Nicks w zestawie do głosowania. I to właśnie o to chodzi, żeby wchodząc do studia, towarzyszyła nam ta muza pomyślności, żebyśmy wchodzili do studia pod koniec października, na początku listopada i aby każdy z nas dostał od losu coś więcej niż ma na co dzień, żebyśmy mogli dobrze zaśpiewać Karpie. Jak wyszło w tym roku, to się dopiero okaże. Program Trzeci Polskiego Radia i LP Trójka jeszcze dziś do godziny 12. I przypominam, że do 12 czekamy na Państwa głosy. Pan Marcin napisał, mam nadzieję, że ta piosenka znajdzie się wysoko na liście, a to mowa o Piotrze. Piotr Bukartyk nagrał już wiele ciekawych rzeczy, ale ten poważny, refleksyjny utwór jest chyba najlepszy ze wszystkich. Kup sobie psa, tak się nazywa ta nowa kompozycja, którą znajdą Państwo w zestawie do głosowania. A teraz chcę Państwa zapytać, co znajdę u Państwa, bo jak pewnie ustaliliśmy to już kilka lat temu, zbieramy jak zwykle płyty na zimę i na mrozy i na zawieje. Jakie płyty w tym roku Państwo gromadzą na ten czas, kiedy świat pokryje się tą puchową pierzyną? Mam jedną taką płytę i jeden z utworów z tej płyty jest także w zestawie do głosowania. Wokalista, ale on z całym zespołem nazywa się Erlang Oye.